program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 21 lipca, minęła właśnie północ. Anna Kowalik-Brankaty, zapraszam na serwis. Mijają 2 tygodnie od przywrócenia tymczasowych kontroli na granicach z Niemcami i Litwą. Podejrzenie cholery w Szczecinie, pacjentka w stanie stabilnym, za kilka dni wyniki badań. Polscy siatkarze wygrywają w Gdańsku z Francją, w ćwierćfinale Ligi Narodów zagrają z Japonią. Prawie 230 tysięcy osób i ponad 100 tysięcy pojazdów skontrolowały służby od 7 lipca. Właśnie mijają 2 tygodnie od przywrócenia tymczasowych patroli na granicach z Niemcami i Litwą. Zatrzymano przemytników, udaremniono wjazd na teren Unii Europejskiej osobom, które nie miały podstaw do przekraczania granic, mówi rzecznik komendanta Głównego Straży Granicznej, podpułkownik Andrzej Jóźwiak. Za pomocnictwo w nielegalnym przekraczaniu granicy państwowej zatrzymano w sumie 10 osób. To byli kurierzy, którzy próbowali przerzucić cudzoziemców spod granicy litewskiej na zachód Polski. Od czasu wprowadzenia tymczasowych kontroli granicznych odmówiono wjazdu na obu granicach w sumie 80 cudzoziemcom. Powodem był brak dokumentów uprawniających do przekraczania granicy. Funkcjonariusze prowadzą kontrolę na 65 przejściach, 52 na granicy z Niemcami i 13 na granicy z Litwą. W sobotę w wielu miastach Polski odbyły się antyimigranckie manifestacje zorganizowane przez Konfederację. W niedzielę we wszystkich kościołach archidiecezji łódzkiej wybrzmiały słowa kardynała Grzegorza Rysia na temat migrantów. Duchowny napisał list duszpasterski dotyczący ostatnich wydarzeń. Zapowiedział też utworzenie komisji do spraw pedofilii. Duchowny apeluje w swoim liście o chrześcijańskie podejście do kwestii imigrantów. Między innymi o tym mogliśmy usłyszeć podczas czytania listu w Bazylice Archikatedralnej w Łodzi. Każdy człowiek ma prawo wybrać sobie miejsce do życia i ma prawo w tym miejscu być uszanowanym w swoich przekonaniach, kulturze, języku i wierze. Arcybiskup Ryś zapowiedział też powstanie komisji do spraw wykorzystywania seksualnego małoletnich. Będzie to komisja prawdziwie niezależna, prowadzona przez ekspertów, prawników, historyków i psychologów. Komisja zbada przypadki wykorzystywania wyłącznie na terenie archidiecezji łódzkiej. Prace w tej sprawie mają rozpocząć się jesienią. Materiał przygotował Adam Łużyński. W Szczecinie badane są próbki, które mają potwierdzić, czy pacjentka przebywająca w tamtejszym szpitalu zachorowała na cholerę. Wykryto u niej przecinkowca cholery, czyli bakterię występującą w 2 wariantach, toksycznym i nietoksycznym. Dopiero wykrycie toksyny pozwala na rozpoznanie tego zakażenia, mówi profesor Miłosz Parczewski, kierujący oddziałem obserwacyjno-zakaźnym Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie. I oczywiście musimy ten przypadek traktować z pełną ostrożnością, wdrożyć odpowiednie procedury, ale tak jak mówię, to jest wykrycie materiału genetycznego przecinkowca, ale nie materiału genetycznego toksyny. Tej technologii niestety na ten moment nie mamy. Wyniki badań zostaną podane w ciągu kilku dni. Pacjentka jest w stanie stabilnym. 26 osób zostało objętych kwarantanną, 85 innych objętych jest nadzorem sanitarnym. Po wakacjach uczniowie będą mieli mniej religii, za to więcej będą uczyć się o zdrowiu. Do szkół wchodzi nowy przedmiot nieobowiązkowy – edukacja zdrowotna. Wiceministra edukacji Izabela Ziętka przekonuje, że warto zapisać dzieci na takie lekcje. 11 bloków uczących na temat rozwoju człowieka, tego fizycznego, ale także tego psychofizycznego, psychospołecznego, profilaktyka, więc ja bardzo gorąco zachęcam rodziców, aby zapisywali dzieci na edukację zdrowotną. Ona w jakimś stopniu zastępuje wychowanie do życia w rodzinie. Ponadto z liceów i techników od września zniknie przedmiot historia i teraźniejszość. Zastąpi go edukacja obywatelska. Reprezentacja Polski siatkarzy wygrała w Gdańsku z Francją 3-2 na zakończenie ostatniego, 3. turnieju fazy interkontynentalnej Ligi Narodów. Biało-czerwoni zakończyli tę część rywalizacji z dorobkiem 8 zwycięstw i 4 porażek. W ćwierćfinale Ligi Narodów Polacy zagrają z Japończykami. Turniej finałowy odbędzie się w dniach od 30 lipca do 3 sierpnia w Ningbo w Chinach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. poniedziałek będzie gorąco, od 26 stopni w Suwałkach do 30 w centrum i 32 na południu. Chłodniej tylko nad samym morzem, od 22 do 25 stopni. Na północnym wschodzie miejscami przelotne opady deszczu, na zachodzie i południowym zachodzie deszcz i burze, lokalnie z gradem. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tak, słuch Państwa nie myli, to Robert Plant, wybitny artysta rocka, wydaje nowy album. Płyta pod tytułem Saving Grace ukaże się 26 września. Obok lidera wokalistka Suzy Dayen i zespół młodych muzyków, a główną inspiracją tego dzieła jest angielska muzyka folkowa.

dragging my blues behind from a faraway city. Joe Bonamassa, artysta, który wprowadził muzykę blues-rockową w nowy wiek, no i nadal to czyni z wielkim talentem. Nowy album studyjny Breakthrough to 10 współautorskich nagrań. Drugim twórcą tych utworów jest amerykański kompozytor i perkusista Tom Hambridge. Płytę wyprodukował jak zwykle Kevin Shirley. Brzmienie jest znakomite. Polecam do odsłuchu jakieś choćby niewielkie, ale jednak drewniane głośniki. The past, we make amends. race to the very end. Hiding behind the veil, if you don't. Broken Record to wyróżniająca się ballada na tej nowej płycie Bonamassy. Krótkie europejskie tournée związane z wydaniem tej płyty zakończyło się w sobotę w Rzymie. Do końca roku jeszcze liczne występy, ale już tylko w Stanach Zjednoczonych. Tak jak się spodziewałem tydzień temu, nieco państwa poruszyło takie bluesujące wykonanie dawnego letniego przeboju. Kto nie słyszał, ma teraz okazję. I got tears, they're multiplying. Affection, you're too sad. You're the one that I want śpiewali kiedyś w zupełnie innym stylu John Travolta i Olivia Newton-John w filmie Grease. No a teraz główna wykonawczyni Jessie Lee Ollier jest Francuską, która na scenie używa tylko swoich imion. Na gitarze gra od dzieciństwa, a od kilku lat ma własny zespół The Alchemist, w którym wyróżnia się zdecydowanie gitarzysta Alexis Didier. Jessie i Alexis tworzą taki duet twórczy, a w nagrywaniu stworzonych utworów towarzyszy im jeszcze trójka kolegów. Najnowszy, trzeci w karierze album tego składu nosi tytuł Legacy. Posłuchajmy jeszcze nagrania What I Feel. Of time. Oh, my love, Jesse Lee and the Alchemist w nagraniu What I Feel. No i pomyśleliby Państwo, że to z Francji, taka stylowa, bluesowa muzyka. To nie wszystko, jeśli idzie o blues rockowych wykonawców z krainy 300 rodzajów ser. Oto One Rusty Band. One Rusty Band to francuski duet męsko-damski. Greg gra na gitarze, Lea na perkusjonaliach, między innymi na washboardzie oraz, uwaga, stepuje. No i wychodzi z tego taki surowy, korzenny blues rock w stylu The White Stripes. Ich żywiołem są koncerty, ale wydali właśnie studyjny album Line After Line. Oto kolejne nagranie z tego wydawnictwa Across the Country. Thank you. francuski duet bluesrockowy One Rusty Band. Stylistycznie no, gdzieś tak między The White Stripes a Johnem Lee Hookerem. Jak powiedziałem, ich żywiołem są występy przed publicznością, na których dodatkową atrakcją są akrobatyczne popisy wokalistki, która wykonuje jakieś niesamowite skoki, a stanie na głowie jest dla niej dziecinną igraszką. Występują w różnych miejscach zachodniej, głównie Europy. Polecam, gdyby ktoś w wakacje trafił na ogłoszenie o koncercie One Rusty Band. One Rusty Band. No, słyszeli Państwo wyraźnie, że z pewnością słuchali Johna Lee Hookera. Program trzeci, Dym na wodzie. Po tych popisach francuskich artystów sięgam po nową płytę wybitnego gitarzysty Steve'a Hacketa. Steve Hackett odbył w ubiegłym roku trasę koncertową zorganizowaną dla uczczenia 50-lecia klasycznego albumu zespołu Genesis The Lamp Lies Down on Broadway. Najważniejszy koncert tej trasy odbył się w październiku ubiegłego roku w prestiżowej londyńskiej sali The Royal Albert Hall. Na tym koncercie wykonano chyba w całości, tak sądzę, ten klasyczny album, a także inne utwory z repertuaru Steve'a Hacketa. No ale dawne wydawnictwo Genesis było na tym koncercie najważniejsze. Draw your blood. Co zaskakujące, że to właśnie dawny gitarzysta, on tak dawno opuścił zespół, a to jednak on, Steve Hackett, obecnie najczęściej, najbardziej starannie prezentuje spuściznę grupy Genesis. Ukazała się płyta z tego ubiegłorocznego jesiennego koncertu, nosi tytuł The Lamb Stands Up Live at the Royal Albert Hall. Zawiera 24 koncertowe nagrania. Jak powiedziałem, w roli głównej w repertuarze ta historyczna 50-letnia płyta, no a także inne nagrania z repertuaru Genesis i z repertuaru samego Steve'a Hacketta, no i wreszcie fantastyczni goście. Jednego z nich lider sam Państwu przedstawi. Oto Steve Hackett, jego zespół i jego gość. Something solid falling in the air. The wall of death is lowered in Times Square. No one seems to care. The carry on as if nothing was there. The wind is blowing harder now, blowing dust into my eyes. The dust settles on my skin, making a crust I cannot move in. And I'm hovering like a fly, waiting for the windshield freeway. Ladies and gentlemen, please welcome your friend and mine, Steve Rothery.